سفر ملائکہ بشان پر رضا سے اس کے کام پر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمیں تلاش ہے اپنی 13ویں ٹیم کی. جی ہاں, ذہنی آزمائش سیزن 8 کی 13ویں ٹیم آج کون سی ہوگی یہ آج ہمیں سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اس کا معلوم ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا. دو شہروں کے درمیان مقابلہ ہے, گھوٹکی اور گجراںوالہ کے درمیان. دونوں ٹیمیں الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں بھرپور تیاری کے ساتھ, جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ. آج دیکھیں گے مقابلہ کس طرح آگے بڑھتا ہے. لیکن یہ تو ہمیں پتہ لگے گا کہ تیاری کیسی ہے, یہ تو ہمارا منچ فیصلہ کرے گا کہ کیسی تیاری کر کر آئے ہیں. جی ظاہر سی بات ہے فیصلہ وہی ہوگا یوسف بھائی جو حاضر جوابی اور سکور بورڈ بتائے گا. انشاءاللہ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹ پر تشریف لائیے. اسی دوران مدنی چینل کے ناظرین آپ سے کیا گیا پچھلے سلسلے کا سوال, اس کا دیکھتے ہیں کہ جواب کیا تھا اور کتنے ناظرین نے ہمارے پاس صحیح جواب دیا. ان صحیح ناظرین کے جوابات میں سے چند نام ہمارے پاس آتے ہیں اور ان چند ناموں میں سے انشاءاللہ عزوجل ہم ایک نام کی قرآن اندازی بھی کیا کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب آج ہمارے منچ سے تبرک مدینہ حاصل کرتے ہیں. سوال آپ سے کیا گیا تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا کیا ہے. جواب تھا الحمدللہ. جن خوش نصیب حاضرین کے ہمارے ناظرین کے ہمارے پاس جوابات کے نام پہنچے ہیں ان کے نام یہ ہیں: محمد انوار الحق سیالوی, گلزار طیبہ سرگودا, جنید اتاری ڈیرہ غازی خان, عبد الرشید دبئی عرب امارات, فیضان خانوال, ام عیان دمام عرب شریف, بنت عبدالاحد باب المدینہ کراچی, محمد افضل رضا اتاری عرب شریف, اکبر اتاری پشاور, نور محمد اتاری بہاولپور, ریاض مرکز الاولیاء لاہور, شہزیب جنگ, تنویر ضیاء کوٹ سیالکوٹ, نسیم اتاری خانوال, بنت محمد فاضل ڈیرہ غازی خان, عاشق سبحانی مرکز الاولیاء لاہور, محمد سلیم حبیب آباد اوکاڑا, اقبال اتاری سردار آباد فیصل آباد, بنت محمد علی خانوال, عبد الحمید اتاری رحیم یار خان, اقبال پاک پتن شریف, عرفان خانپور, بنت خوشی زمزم نگر حیدرآباد, اسلم جیکب آباد اتار آباد, بنت سرور تحصیل ڈسکا, نور محمد باب المدینہ کراچی, بنت سنجر خان جیکب آباد اتار آباد. اب چلتے ہیں قرآن اندازی کی طرف, دیکھتے ہیں کس خوش نصیب کو آج تبرک مدینہ دیا جاتا ہے. جی جی سلمان بھائی, انشاءاللہ سر قرآن اندازی میں نام ہے بنت محمد فاضل ڈیرہ غازی خان سے. آپ اپنے محرم کے ذریعے سے ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے, انشاءاللہ عزوجل مدنی تحائف آپ تک پہنچا دیے جائیں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے سلسلے کے آغاز میں آپ سے ایک اور سوال بھی کیا کرتے ہیں جن کا جواب آپ نے ہمارے اس سلسلے کے دوران ہی دینا ہوتا ہے. انشاءاللہ عزوجل سلسلے کے آخر میں ایک بار پھر آپ کے نام پکارے جائیں گے جن کی طرف سے یہ صحیح جوابات آئے ہوں گے. آج کا جو سوال آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے, وہ حدیث مبارکہ جن کے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن علم و حکمت کے کثیر موتی ان میں موجود ہوتے ہیں, ان احادیث مبارکہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب کہاں ملے گا مدنی چینل کے ناظرین؟ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری ایڈیشن سے یا آپ اس کے جواب کو تلاش کر سکتے ہیں. سلسلے کے آخر تک آپ ہمیں اس کے رپلائی عطا کریں, انشاءاللہ عزوجل سلسلے کے آخر میں ہم ایک بار پھر اس کی قرآن اندازی کریں گے اور ایک اور تحفہ مدینہ تبرک مدینہ انشاءاللہ عزوجل آپ کو بھیجا جائے گا. ضرور انشاءاللہ. اور اب تو مدنی چینل کے ناظرین ماہ فروری کا اختتام ہے اور مارچ کا مہینہ آنے والا ہے اور انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ کا بھی انشاءاللہ آنے والا ہے. پچھلا سلسلہ کس طرح سے ہوا, کن ٹیموں کے درمیان مقابلہ رہا, کیا اس کے مندرجات رہے, یہ بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن یہاں پر یوسف بھائی ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج منچ پر جو ایز یوزول مبلغ ہوتے ہیں ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, تو کیا کہیں گے؟ کے ناظرین بالکل آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ عزوجل ہمارے اس سلسلے کی جان, ہمارے اس سلسلے کی شان رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. وہ کس طریقے سے کریں گے، یہ بھی ایک آزمائش، ذہنی آزمائش ہے آپ کی، یہ بھی ایک سوال ہے آپ کے لیے، ایک جو ہے سرپرائز کہہ سکتے ہیں۔ رکن شورا انشاءاللہ شامل ہوں گے، آپ کی کالز آپ کے میسجز کو بھی شامل کریں گے۔ گزشتہ سلسلہ کس طرح سے رہا آئیے دیکھتے ہیں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین چیزیں ہمارے ساتھ آج شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہجری تاریخ کس نے مقرر کی اور کس مہینے سے اس تاریخ کو جاری فرمایا گیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی محرم الحرام سے۔ جواب درست دیا ہے۔ اس پہلی مسجد کا نام بتائیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرام کو کھلم کھلا نماز پڑھائی تھی، مسجد قباء۔ جی جناب، مسجد قباء۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نامہ اعمال کی تحریر کس زبان میں ہوگی؟ نامہ اعمال کی تحریر عربی زبان میں ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سنتوں کے اے مبلغ ہو مبارک تجھ کو، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے، بے کسی میں تیری راہ لے خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر۔ جواب درست ہے۔ نمبر دو، وضو میں پورے سر کا مسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب اگر غلط جواب ہوگا تو یہ باہر ہو جائیں گے۔ امیزنگ، دیکھ رہے ہیں رحمت اسکرین پر، دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سوال ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین، اس ٹیم نے پیچھے سے آ کر آگے جو ہے وہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ گزشتہ مقابلہ کیسا رہا، آج کا مقابلہ کس طرح سے آگے بڑھے گا، یہ بتانے سے پہلے جو آج کی دونوں ٹیمیں ہیں، آئیے ان کا کچھ تعارف کیے لیتے ہیں، ان کا نام پوچھتے ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، کس شعبے سے تعلق ہے۔ جی حضور، محمد وقار رضا جامعۃ المدینہ ڈہر کی، ضلع گھوٹ کی۔ سبحان اللہ، محمد مقصود رضا اتاری جامعۃ المدینہ ڈہر کی، ضلع گھوٹ کی۔ کس درجے کے طالب علم ہیں حضور؟ درجہ رابعہ۔ درجہ رابعہ، ماشاء اللہ۔ My name is Muhammad Bilal Raza Attari. I am a student of first year in degree college, Gambad. مرحبا، ماشاءاللہ، گھٹکی کی ٹیم کا آپ نے تعارف بھی سنا، اب گجراوالا کی ٹیم سے، پہلوانوں کا شہر گجراوالا۔ جی، محمد عمران لطیف اتاری، گورنمنٹ ٹیچر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، گجراوالا۔ مرحبا۔ جی، My name is حافظ احمد رضا اتاری، اسٹوڈنٹ آف دا ایچ ایم سی میڈیکل کالج ان گجراوالا، تنظیمی رسپانسبلٹی رکنے کابینہ، ججز و وکلا۔ مرحبا۔ محمد امتیاز حسین اتاری، میرا شعبہ جو ہے وہ ٹریول ایجنسی کے حوالے سے ہے، حج عمرے کا کام کرتا ہوں۔ ویسے میری ایجوکیشن جو ہے میں نے بیسیکلی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، پرسنل یونیورسٹی لاہور سے، اور میرا شعبہ جو ہے وہ اس حوالے سے تنظیمی جو ذمہ داری ہے وہ علاقے میں شعبہ کے نگران کے حوالے سے ہے، اور میرا رہائش جو ہے راولی گجرالہ کینٹ میں ہے۔ مرحبا، آپ کی آمد مرحبا، اللہ تبارک و تعالی آپ کا نام مبارک فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا ایک جو عبدالحبیب بھائی کا سلسلہ، مدنی چینل کا سلسلہ، ہم سب کا سلسلہ ہے، اس کا ایک جو پیٹرن رہا ہے، ایک انداز رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سلسلے کی ابتدا میں تعارف کے بعد ٹیموں کے جس شہر سے ہماری ٹیمیں آتی ہیں وہاں پر آپ کی دعوت اسلامی کس طرح سے دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اس حوالے سے کچھ ڈاکیومنٹری ہماری دکھائی جاتی ہے آپ کو، تو آئیے گھوٹکی کے حوالے سے ڈاکیومنٹری جو بنائی گئی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جزولی کابینہ، ضلع گھوٹکی، پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے۔ 1998 سنی عیسوی کی مردم شماری کے مطابق ضلع کی کل آبادی 970,549 ہے۔ سندھ کو پنجاب اور سرحد سے منسلک کرنے والی مرکزی ریلوے لائن اسی ضلع سے ہو کر گزرتی ہے۔ قومی شاہراہ N5 اس شہر کے درمیان سے گزرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ضلع گھوٹکی سندھ پاکستان میں جزولی کابینہ کے تحت 229 مقامات پر درس فلان سنت کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی دعوت اسلامی کے تحت حفظ و نادرہ کی تعلیم عام کرنے کے لیے مدارس المدینہ للبنین و للبنات اور مدرسۃ المدینہ بالغان کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ جزولی کابینہ، ضلع گھوٹکی میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد تقریباً 19 ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جزولی کابینہ، ضلع گھوٹکی میں 5 مقامات پر ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں کثیر عاشقان رسول حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خدمت میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کا عامل بنائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. گھوٹکی کے حوالے سے آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی, کس طرح آپ کی دعوت اسلامی یہاں پر سنتوں کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہے. گجراوالا میں مدنی کام کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں, کن کن شعبہ جات میں مدنی کام ہو رہا ہے, آئیے ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضلع گجراوالا پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے. اس کا مرکزی شہر گجراوالا ہے. اس کا رقبہ 3622 مربع کلومیٹر ہے. اس کا شمار پاکستان کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل پانچ تلمیزی کابینہ گجراوالا میں بھی دعوت اسلامی کے تحت مختلف شعبہ زندگی سے متعلق مدنی کام جاری و ساری ہیں. قرآن مجید حفظ و ناظرہ کی تعلیم کے حصول کے لیے 27 مدرسۃ المدینہ لل بنین قائم ہے. اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ لل بنات 7 مقامات پر ہے. جامعۃ المدینہ لل بنین کی تعداد 6 عدد, جامعۃ المدینہ لل بنات کی تعداد 9 عدد. 330 مقامات پر درس فنان سنت کی ترکیب ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے تحت مساجد کی تعداد 22 ہے. 6 مقامات پر تعویذات اطاریہ کے بسے لگائے جاتے ہیں. 9 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. مطالعے کے شوقین افراد کے لیے مکتبۃ المدینہ بھی موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین, پانچ تلمیزی کابینہ شیخو پورا اور جی ٹی روڈ گجراوالا میں مدنی مرکز بنام فیضان مدینہ بھی موجود ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ سنت بھری تحریک میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. دو شہروں کی ٹیمیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, گھوٹکی اور گجراوالا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں کون سی ٹیم آگے بڑھنے جا رہی ہے, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا کیا خیال ہے. آپ ہمیں کال کے ذریعے سے, میسیجز کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں, اور ہمارا فیس بک پر جو پیج ہے مدنی چینل لائیو, یہاں پر بھی آپ اپنی آرا کا اظہار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ضلع آپ کی آرا کو بھی ہم سلسلے میں آخر میں شامل کریں گے. سلسلہ کس طرح سے آگے بڑھے گا, اس کے سیگمنٹس کیا ہوں گے, اس کے مراحل کیا ہوں گے, آگے دیکھتے ہیں. نور ہے عشق کے بول مدنی گلدستہ, دلچسپ معلومات سفر ہے مگر اکیلے, اور یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. ان مراحل سے گزرتا ہوا سلسلہ آگے چلے گا. آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی ابتدا کرتے ہیں. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی, مدنی ہے یہ سما. آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. علم نور ہے. سبحان اللہ. رکن مرکزی میں سے شورا حضرت مولانا حاجی مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے سلمان بھائی کیسے ہیں آپ, یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج رکن شورا انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. حضور کہاں پر موجود ہیں آپ ابھی اس وقت؟ ہم کون سا شہر, میتو, جاپان کے میتو سٹی میں ہیں. ایسے عجیب عجیب نام ہیں, میں نے تو کبھی نام بھی نہیں سنے تھے. اور دعوت اسلامی نے کیا کیا دکھا دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم باندو سٹی میں تھے جہاں پر ہمارا اجتماع ہوا. کل اسے ساکھی میں اجتماع ہوا تھا, آج بھی میتو میں آئے ہیں, اور کل انشاءاللہ میتو سٹی میں ہمارا انشاءاللہ اجتماع ہوگا. مرحبا. کیا ٹائم ہو رہا ہے ادھر آپ کے یہاں؟ رات کا اس وقت 1 بج رہا ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ, اتنے پہر بھی رکن شورا ہمارے درمیان موجود ہیں. سلمان بھائی, یہاں پر ایک اور بات میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی تربیت ہے کہ ہمارے رکن شورا اس وقت اتنے اہم سلسلے جاپان کے سلسلے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جاپان مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کیا. بسا اوقات ہماری بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہانہ بنا کر مدنی قافلوں کے مسافر نہیں بنتے, لیکن الحمدللہ رکن شورا نے ہماری تربیت کرتے ہوئے یہ ہمیں ایک آئیڈیل ماڈل کے طور پر جو ہے وہ بتایا کہ کوئی بھی امپورٹڈ کام ہو اسے چھوڑ کر بھی ہمیں مدنی قافلوں میں ضرور سفر کرنا چاہیے. سبحان اللہ. یوسف بھائی, میں آپ کو عرض کروں کہ یہاں اس وقت جو جاپان میں جوش و خروش ہے اور اسلامی بھائیوں کی جو کیفیت ہے, اچھا اس وقت میں اکیلا نہیں بیٹھا, میرے ساتھ بہت سارے اسلامی بھائی اس وقت بھی بیٹھے ہیں رات, اور ٹھنڈ عروج پر ہے. میرے آس پاس دو ہیٹر چل رہے ہیں, مائنس ہے تو ہیٹر چل رہے ہیں اور ہم نے بھی ہم نے سوال بھی کرنا ہے اس کے لیے بھی تیار ہیں. آج تو آپ بھی ناظرین میں شامل ہیں نا جی, من وجہ ناظر بھی ہیں اور من وجہ جو ہے وہ حاضر بھی ہیں. تسی سردی بچ اینج تا نہ کرو, ساڈے نال ابھی رات کے ایک بجنے بھائی, اللہ کا ہولا ہاتھ رکھو. ٹھیک ہے جی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ اتنا جوش و خروش ہے کہ میں بالکل مجھے وہ فیلنگ نہیں ہے کہ ذہنی آزمائش, واقعی وہ تو آپ لوگ ہیں اور کر رہے ہیں. میں نے دیکھا آج تو اتنی شاندار آپ دونوں نے ایک انٹری بھی دی اور اللہ اور برکت دے, اور ابھی تو سلسلہ آگے چلے گا. یہاں جو آنے کے بعد خوشی ملی ہے اور اسلامی بھائیوں کے جو ویوز ہیں بیان سے باہر ہیں. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین یہ سارے مناظر مدنی چینل پر بھی دیکھیں گے, اور انشاءاللہ آج میں کچھ دیر سلسلے میں بھی شامل رہوں گا. انشاءاللہ آپ سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں. عبدالحبیب بھائی ویسے کچھ آپ جو ہے وہ وہاں کے جاپان کے اسلامی بھائیوں کے بارے میں بتائیں, وہ ذہنی آزمائش کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا ان کا فیڈ بیک؟ نہیں ماشاءاللہ یہاں بڑی تعداد میں ذہنی آزمائش دیکھا جاتا ہے, بلکہ مدری منیاں جو چھوٹی چھوٹی آئی تھی ملنے کے لیے انہوں نے بھی بتایا کہ وہ دیکھتے ہیں. بلکہ آج تو ایک عجیب بات ہوئی کہ جاپان ہانگ کانگ اسلام میں آئے تھے, انہوں نے کہا ہماری ٹیمز بھی تو شامل کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سیزن 9 کے لیے آپ تیاری کریں, انشاءاللہ ہانگ کانگ جاپان کوریا سب کی ٹیموں کو شامل کریں. تو ویسے یہ حیران تو ہوں گے کہ عبدالحبیب بھائی آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں, آج ذہنی آزمائش اسے کون کرے گا؟ نہیں یہ تو مجھے کئی دنوں سے میسیجز آ رہے ہیں, کیونکہ جب چینل پہ پرومو چلا کہ آج جاپان میں اجتماع ہوگا تو کافی سوشل میڈیا کے ذریعے میسج آئے کہ آپ وہاں ہیں تو ذہنی آزمائش کون کرے گا. تو ماشاءاللہ کام نہیں رکتے دعوت اسلامی کے, انشاءاللہ اور اچھی انداز سے ہوگا. انشاءاللہ بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ مرحلے کی طرف, سیگمنٹ کی طرف. علم نور ہے, سوال ہے ہمارے گھوٹکی کے عاشقان رسول سے. یہ بتائیے قلم کا تراشا پھینکنے سے متعلق بہار شریعت میں کیا لکھا ہے؟ مشورہ کر سکتے ہیں لیکن 26 سیکنڈ کے اندر, 25 سیکنڈ کے اندر. ٹھیک ہے مشورہ ضرور کیجئے لیکن ٹائم کے دوران کرنا ہے. فارشت میں ہے کہ قلم کا تراشا پھینکنے میں کوئی حرج نہیں, ہاں اگر کوئی مستعمل یعنی استعمال شدہ قلم ہو اس کا تراشا پھینکنے میں ایسی جگہ نہ پھینکے جو خلاف احترام ہو. ذی علم کو چاہیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قلم کا تراشی کا اتنا ادب ہے تو خود قلم کا کتنا ادب ہوگا, ہر ذی علم اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. جواب ہے بہار شریعت میں ہے, نئے قلم کا تراشا یعنی چھیلن ادھر ادھر پھینک سکتے ہیں مگر مستعمل یعنی استعمال شدہ قلم کا تراشا ایسی جگہ نہ پھینکا جائے کہ احترام کے خلاف ہو. جب تراشے کا احترام ہے تو خود مستعمل قلم کا احترام کتنا ہوگا یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. جواب انہوں نے دیا ہے, ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں ہے, کیا مجلس کہے گی؟ جواب درست ہے, سبحان اللہ جواب درست ہے جی. اگلا سوال ہے گجراوالا سے, یہ بتائیے متبرک کاغذ اٹھانے کی کیا فضیلت ہے؟ غذا دوا شفا گئے دل مریض لے اسے. جی نبی پاک صاحب الولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی اللہ تبارک و تعالی جو کوئی ایسا کاغذ اٹھائے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام علیین کے مقام میں بلند فرمائے گا اور اس کے والدین کی قبر میں اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف ہوگی اگرچہ اس کے والدین کافی ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے, متبرک کاغذ زمین سے اٹھانے کی کیسی فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے فضیلت نشان ہے, جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ عز و جل کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ عز و جل اس اٹھانے والے کا نام علیین میں بلند فرمائے گا اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کرے گا اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. اللہ جی گھوٹکی کے عاشقان رسول سے سوال ہے, بتائیے وسوسہ اور الہام کی تعریف کیا ہے؟ وسوسہ اور الہام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ جی وسوسہ اور الہام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جبکہ الہام رحمان عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی گجراںوالہ کے عاشقان رسول سے سوال ہے, یہ بتائیے کہ وسوسہ اور الہام میں فرق کیا ہے؟ وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں جبکہ اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں. برے خیالات کو وسوسہ اور اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی گھوٹکی سے سوال ہے, یہ بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو دیکھ کر کیا کہا کرتے تھے؟ سبحان الحی الذی لا یموت. سبحان الحی الذی لا یموت جواب درست ہے. سبحان اللہ. گجراوالا کے شاکان رسول سے سوال ہے, یہ بتائیے جنازے کو کندھا دینے کا کیا ثواب ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے علی شان ہے, جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلا اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے جو جنازے کو لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹائے جائیں گے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی گھوٹکی کے اشاکان رسول سے سوال ہے, بتائیے حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد ایک باطنی بیماری بھی ہے, اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. حسد کہتے کس کو ہیں یہ سوال ہے. جی کسی کی نعمت کا زوال کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اسلامی دوسرے شخص سے یہ نعمت چھین جائے اس کو حسد کہتے ہیں. کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اسے چھین جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے اس کو حسد کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی گجراوالا کے شاکان رسول یہ بتائیے, حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ عنایت فرمایا ہے؟ جی حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں, جھوٹ حسد اور بغض اور بدگمانی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے, اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے, لہٰذا ان عیوب کو چھوڑ دو تاکہ تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں, بدگمانی حسد اور بغض وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے اور اسلام بھائی چارہ چاہتا ہے, لہذا یہ عیوب چھوڑ دو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی سوال ہے گھوٹکی والوں سے, یہ بتائیے جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو پوچھنے میں کیا سنت ہے؟ جب کوئی گھر پر دستک دے تو نام پوچھے کون, اور جو کھسکانے والا باہر ہے وہ اپنا نام بتائے, مثال طور پر محمد الیاس, اور یہ نہ کہے کہ مدینہ میں ہوں دروازہ کھول دے, یہ کہنا سنت نہیں ہے. سنت نہیں ہے. سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے. باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے. عمومی طور پہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھئی کون, تو اگر سے جواب ملتا ہے میں ہوں تو بتایا کہ پوچھئے کون. باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے, مثلا کہے محمد الیاس. نام بتانے کی بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں دروازہ کھولو وغیرہ سنت نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی پانچواں سوال ہے گجراوالا کی ٹیم سے, یہ بتائیے تجارت میں سے برکت زائل ہونے کی وجہ حدیث پاک کی روشنی میں بیان کریں. عجیب اس کی شان جناب, آج رزق میں برکت کا نسخہ بھی یہاں سے مل رہا ہے ماشاءاللہ. حدیث پاک میں ہے کہ بیع یعنی تجارت میں قسم سے بچو, اگرچہ قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے مگر اس میں برکت نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی. سوال حدیث پاک میں پڑھے دیتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیع یعنی تجارت میں قسم کی کثرت سے بچو, پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت مٹا دیتی ہے. جواب درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ. دونوں ٹیموں سے مدنی چینل کے ناظرین پانچ پانچ سوال ہو چکے ہیں, اب باری ہے ہمارے حاضرین کی. جی یوسف بھائی کیا سوال کر رہے ہیں حاضرین سے؟ حاضرین سے انشاءاللہ عزوجل سوال بھی ہوگا اور حاضرین کو بھی انشاءاللہ تحائف بھی پیش کیے جائیں گے. چلیں جناب یہ بتائیں کہ جنت المعلا شریف میں کون سی ام المؤمنین کا مزار مبارک ہے؟ مشکل سوال آ گیا. جنت المعلا شریف میں کون سی ام المؤمنین کا مزار شریف ہے؟ اللہ کریم ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ عزوجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا جواب درست ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا اور دلچسپ نمات اور انشاءاللہ عزوجل تسبیح مدینہ پیش کی جائے گی انشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن شورا. آپ سے بھی حضور سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کو جاگتے ہوئے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں؟ یار یہ کیسا سوال کیا آپ نے بھائی؟ مرضی ہماری حضور, ہم سوال کریں گے آپ کو جواب دینا ہے. لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سوال اچھا یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کوئی تین نام بتا دیں اس میں محمد کے علاوہ. یہ سوال کس سے؟ آپ سے حضور. عبدالحبیب بھائی کو انعام دیا جائے مجھ سے سوال ہے. جی حضور کے کوئی سے تین نام بتا دیں. ہاں انعام کوئی انعام بھی تو دینا. جی جی انعام ملے گا انشاءاللہ. آپ کا وکیل مقرر کریں. مصطفیٰ مجتبی مدثر سراج المنیر. سبحان اللہ جواب درست دے دیا عبدالحبیب بھائی نے. سبحان اللہ. تو آپ کا کس کو دینا؟ میرا جواب درست ہے. اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی آپ کی انشاءاللہ. جی یوسف بھائی آگے بڑھائیں گے سیگمنٹ کو انشاءاللہ. انشاءاللہ عزوجل اب سلسلہ آگے ہم لے کے چلیں گے. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. یہاں پر علم دین کی دولت بٹ رہی ہے مدری چینل کے ناظرین, ضرور اسے اپنے پاس لکھ کر بھی محفوظ کر لیجئے. انشاءاللہ عزوجل سلسلے کے اینڈ میں آپ کے پاس بے انتہا علم کا خزانہ موجود ہوگا. سوال ہے ہماری گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے. بتائیے ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا کس قوم اور کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھی؟ بنی اسرائیل سے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے. بنی اسرائیل سے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوال ہے گوجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے. بتائیے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے تبدیل فرمایا؟ سیدہ زینب کا نام پہلے برہ تھا, حضور نے نام تبدیل کر کے سیدہ زینب رکھا تھا. آپ کا نام برہ تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام تبدیل فرما کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا رکھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب سوال ہے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے. بتائیے اگر نبی کو خواب میں کوئی چیز بتائی جائے تو کیا اسے وحی کہتے ہیں؟ نبی کو خواب میں جو بات بتائی جائے وہ وحی ہی ہوتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا حکم ہوا. نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا حکم ہوا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال ہے گوجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے. بتائیے بالواسطہ اور بلا واسطہ وحی کیا ہوتی ہے؟ بالواسطہ وحی سے مراد جو کسی واسطہ سے یعنی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے جو انبیاء علیہ السلام کو وحی اتری, اور بلا واسطہ سے مراد انبیاء جبرائیل علیہ السلام کے بغیر بنفس نفیس, جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سنا اور حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ سنا. بالواسطہ کلام ربانی فرشتوں کی وساطت سے نبی کے پاس آئے جیسے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا وحی لانا, اور بلا واسطہ فرشتے کی وساطت کے بغیر بنفس نفیس کلام ربانی کو سنا جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات سنا اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا, مگر وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا, معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے, عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. آٹھواں سوال گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے. بتائیے دجال کی خاص نشانیاں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں نا دجال کی ایک آنکھ ہوں گی اور وہ کانا ہوگا اور اس کے پیشانی پر کاف الف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا. اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو دجال کے فتنوں سے بچائے. جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. سوال ہے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے, بتائیے کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہے؟ تقدیر کے مطابق کام کرنے پہ مجبور نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا اور برا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. جو انسان کرے گا وہ اللہ کے ہاں وہاں پہ لکھا ہوا ہے. بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی بدی کرنے پر اختیار دیا ہے, وہ اپنے اختیار سے جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نواں سوال ہمارے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے, مگر اس سوال کے جواب میں آپ کو تین آپشن بھی دیے جائیں گے. بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجر مبارک کا گرد دیواریں سب سے پہلے کس نے تعمیر فرمائی تھی؟ آپشن نمبر اے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن نمبر ٹو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن نمبر تھری حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجر مبارکہ کے گرد دیوار پکی سب سے پہلے کس نے تعمیر فرمائی؟ عمر بن عبد العزیز. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس آپشن تھا, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس آپشن تھا, مگر آپ نے کہا حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اللہ اس کا صحیح جواب تھا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. نواں سوال گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے, اجازت شریعہ کے بغیر کس کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اجازت شریعہ میں کسی کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن ہے خیانت, جھوٹ, چوری. خیانت. آپ نے کہا خیانت, حالانکہ آپ کے پاس آپشن تھا جھوٹ, چوری, مگر آپ نے جواب دیا خیانت. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہاں سبق بھی مل رہا ہے کہ کسی کی امانت بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی چاہیے. دسواں سوال گوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے اور آخری سوال, یہ بتائیے جب دو شخص ملاقات کرتے ہیں تو ان میں اللہ تبارک و تعالی کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ آپشن ہے پہلے سلام کرنے والا, آپشن نمبر ٹو سلام کا جواب دینے والا, آپشن نمبر تھری دونوں. جب دو شخص ملاقات کرتے ہیں تو ان میں اللہ تبارک و تعالی کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ سلام میں پہل کرنے والا. آپ کے پاس آپشن تھا سلام کا جواب دینے والا یا دونوں, مگر آپ نے کہا سلام میں پہل کرنے والا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے اس سیگمنٹ کا آخری سوال, بتائیے وہ کون کافر ہے جس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی برکت سے عذاب میں مختصر سی تخفیف کی جاتی ہے؟ آپشن ہے ابو لولو فیروز, ابو جہل, یا آپشن نمبر 3 ابو لہب. ابو لہب. آپ نے کہا ابو لہب. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین, سلمان بھائی کیوں نہ ہمارے حاضرین سے بھی ایک اور سوال کیا جائے. ماشاءاللہ یہاں پر ہمارا یہ سیگمنٹ پورا ہوا. دونوں ٹیمیں کس طریقے سے آگے بڑھی, انشاءاللہ ہم اسکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں. اگر اسکور بورڈ ریڈی ہے تو اسکور بورڈ بھی دکھا دیا جائے. عجیب اس کی شان ہے, سما ہے جیت. گجرانوالہ کے اسلامی بھائی 20 نمبر سے آگے ہیں, گوٹکی کے اسلامی بھائی ابھی کچھ پیچھے رہ گئے ہیں, 18 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں, مگر ابھی سلسلہ کافی باقی ہے. انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون جو ہے وہ اس سلسلے میں آگے بڑھتا ہے. انشاءاللہ اب ہمارا اپنا دوسرا سلسلہ کریں گے عشق کے بول, اور میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ ہمارے رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری کو بہت پسند ہے. عبد الحبیب بھائی یہ سیگمنٹ کریں. جی جی بھائی صاحب, اول ٹو یو, آپ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور عشق کے بول, یہ ہم رکن شورا سے سلسلہ جو ہے وہ سیگمنٹ, سلسلے کا یہ سیگمنٹ ہے, اس کو انشاءاللہ شامل کرنے کی ترکیب بنائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ عشق رسول میں اضافے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر, حضور کی رفعت کا ذکر, حضور کی شان کا ذکر خوش الحان نعت خوان سے سنا جائے, اس سے عشق رسول کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ محبت بھرے اشعار, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت, حضور کی شان سے متعلق جو سوالات ہیں, جو اشعار ہیں, ان کو جب پڑھا جاتا ہے تو بھی دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. سلسلے کے اندر ایک سیگمنٹ شامل ہے عشق کے بول, اس کی طرف بڑھنا ہے انشاءاللہ عزوجل. رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں عشق کے بول. جی میں رکن شورا عبد الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل صحیح آواز آ رہی ہے جی آپ کی, ماشاءاللہ. آج ہم کیوں کسی کو پسند رہا ہوں جی, آج ہم ہیں, ہم تو دیکھیں پہلا سلسلہ ہے, الفاظ بھی آگے پیچھے ہوں گے تو قبول فرما لیجیے گا. جی نہیں, بہت بہت پیارے انداز میں جا رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور اچھا ہو جائے گا اور ناظرین کو انشاءاللہ کمی محسوس نہیں ہوگی. اللہ آپ کو برکت دے, آپ نے اس کمی کو پورا کیا. اچھا آپ نے رائے لی کہ نہیں مدنی چینل کے ناظرین کی؟ سوشل میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا کہ زبردست کمنٹس آ رہے ہیں, تو آج گجراں والا آگے جائے گا یا گوٹکی کے تھے میں آگے جائیں گے؟ ذرا مسئلہ کے ناظرین بھی اپنی رائے دینا تاکہ آخر میں پتا چلے کہ رائے کیا آتی ہے. جی رائے کی اناؤنسمنٹ کی تھی انشاءاللہ آخر میں شامل کریں گے. اچھا آپ صرف دو نمبر سے گوٹکی والے پیچھے ہیں تو ہمت نہ ہارے, انشاءاللہ بھی تو بہت سارے سیگمنٹ ہوں گے. پہلا سوال گوٹکی سے کیا جاتا ہے یا گجراوالا سے؟ مجھے بتا دیں گوٹکی سے. چلیں گوٹکی والوں بہت خوبصورت شعر ہے, اب آپ کی باری ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جواب بالکل دل دے دیا ہے. سبحان اللہ, باری ہے گجراوالا والوں کی. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع. چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں ہے چہرہ تیرا. چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. کچھ تلفظ کی غلطی مگر جواب ان کا بھی درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت شعر اعلی حضرت کا ہے. خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے. معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. اے ہائے, معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ون آف بیوٹیفل کپلٹ, بہت خوبصورت شعر. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا. جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا. ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام. ہم غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام. یہ ویسے ان غریبوں کے لیے ہے, دعا سب کے لیے کر دی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, سوال ہے ہمارے گوٹکی والوں سے. ہے کلام الہی میں شمس الدحا, تیرے چہرہ نور افزا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. جواب تم نے دیا ہے سبحان اللہ. طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے. سرکار سنبھالو اسے سرکار سنبھالو. کچھ ٹھیک کیجیے, 15 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. سیکنڈ وہاں دیکھیے گا کیونکہ میرے پاس کچھ ڈیلے ہے. سرکار سنبھالو اسے سرکار سنبھالو. نہیں غلط پڑھ رہے ہیں آپ, جلدی سنبھالو اسے سرکار. آپ کا وقت ختم ہو گیا, آپ کا ختم ہو گیا. سرکار بچا لو اسے سرکار بچا لو. کیونکہ لفظ ہی چار تھے اور چار میں آپ دو غلط پڑھ رہے تھے تو میں کیسے اس کو درست مانوں, غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے آخری. تجھ سے در در سے سگور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یا حاضرین بھی جواب دیں گے. چلے وہ شعر سنائے جس میں اعلیٰ حضرت نے ایک منقبت میں شیر کا ذکر بھی کیا ہے, کتے کا ذکر بھی کیا ہے. جی جی سنائے گا کوئی؟ جی منقبت کا شعر ہے. آسان کر لے کیمرامین فہیم بھائی. بہت آسان ہے جی. شیر کا بھی ذکر ہے, کتے کا بھی ذکر ہے, ایک ہی شیر کے اندر. عبدالعزیز بھائی مدنی چینل کے اسسٹنٹ نے ہاتھ اٹھایا, آپ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. کیا بات ہے, مدنی چینل کے اسسٹنٹ بھی جواب دیں گے. کیا بات. چلے بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پیتے ہیں. نہیں نہیں میں ایک ہی, میں نے پہلے تو کہا منقبت کا شعر ہے. دیکھیں فالو کریں, غوث پاک کی منقبت ہے اور اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں, ایک ہی شعر, دو شعر نہیں ہے جس میں شعر کا ذکر بھی ہے اور کتے کا ذکر بھی ہے. کوئی اچھا سا تحفہ نکالے بھائی, تھوڑا اگر مشکل ہو گیا ہے تو. جی ہمارے جاپان میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں یار, ایک منٹ ہمارے جاپان سے جواب لے لیتے. تحفہ میرے پاس یہاں موجود ہے, یہ بھی تو حاضری ہے نا ہمارے. چلے بھائی جاپان کی طرف کریں بھائی. ذرا دوبارہ زور سے کھولیں گے بھائی. نہیں اس کا پہلا مصرع بھی ہوگا نا, پہلا مصرع بھی. چلو یہاں یہاں تو غلطی آدھا سنا دیا, وہاں ہے کوئی سنانے والا؟ جی چلے سنا ہے, ماں سنا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ تو میرا خیال ہے کوئی ناتھا پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. نہیں نہیں اسلامی بھائی ہمارے ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ, بڑی پیاری آواز ہے ان کی تو بھائی. چلے بہت صحیح طرح جواب دیا, مل کے پڑھ لیتے ہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے ماشاء اللہ. مدری چل کے دادری چلتے اسکور بورڈ کی طرف. اب دیکھتے ہیں اشعار کے بعد عشق کے بول, دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. گھوٹکی آ گئے ہیں یا گزرا والا؟ ماشاء اللہ عبدالحبیب سے آپ کی کمی محسوس نہیں ہو رہی. آپ کی محبت جی اسکور بورڈ موجود ہے. جی بتائیے, مجھے تھوڑا ڈیلے نظر آتا ہے, اب آپ اسکور بورڈ پڑھ دیجیے. جی گجرا والا کے 30 نمبر ہیں جبکہ گھوٹکی والوں نے 26, اس میں 26 نمبر ہے ٹوٹل ان کے. اس سیگمنٹ کے اندر 8 نمبر حاصل کر پائے ہیں. گھوٹکی والے کچھ پیچھے ہیں ہمارے, گھوٹکی والے ان کو محنت کرنا ہوگی, لیکن آگے بہت سارے سیگمنٹ ہیں. میں بڑا اپریشیٹ کروں گا گھوٹکی والوں کو. گھوٹکی ایک چھوٹا سا, یوں دیکھا جائے یوں پاکستان کے بہت بڑے بڑے شہر ہیں اور ایک اندرون سندھ سے اسلام بھائی آئے ہیں, ہم ان کو بہت مرحبا کہتے ہیں. ہمت نہیں ہارنی, ابھی 4 سیگمنٹ باقی ہیں اور یاد رہے کہ آج ناک آؤٹ نہیں ہے. اگر کوئی ٹیم پیچھے رہ جائے گی تو اسے ایک موقع اور ملے گا. ہمت کے ساتھ بے خوف ہو کر آپ جواب دیجیے, ان شاء اللہ بہتر ہو جائے گا. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف ان شاء اللہ. آپ اوور ٹو یو سلمان بھائی, یوسف بھائی. ہم ان شاء اللہ یہاں بیٹھتے ہیں, اچھی سی چائے پیتے ہیں اور کچھ چپس وغیرہ بسکٹ بھی ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور آپ کو ان شاء اللہ مدنی چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے, چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. مدنی گلدستہ. شہزاد المکرم 1372 سنے ہی مروز ہفتہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت حامی سنت ماحی عدید وعد مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا یوم ولادت ہے. میرے حق اعلیٰ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بچپن شریف ہی سے دوسرے بچوں سے کافی مختلف تھے. حافظہ بھی آپ کا بہت قوی تھا. آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر صرف 6 سال کی عمر میں ایسا بیان فرمایا تھا کہ بڑے بڑے جنگ رہے ہیں. اتنے ماشاء اللہ میرے آقا اعلیٰ حضرت ذہین تھے. اور حافظہ ایسا کبھی تھا کہ ان کو جو پڑھاتا تھا قاری صاحب ان کی بھی باتوں کا رہنمائی فرما دیتے تھے. یہاں تک کہ ان کے قاری صاحب نے ایک بار تنہائی میں پوچھا کہ بیٹے سب بتائے کہ انسان ہے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ میں انسان ہی ہوں اور اللہ کا کرم میرے شامل حال ہے. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں میرے آقا اعلی حضرت بالغ جی اسی عمر میں اور پہلا فتویٰ حرمت رضاعت کے متعلق دیا. آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نصیح علی خان علیہ رحمت المنان فتویٰ دے کر بہت خوش ہوئے اور ان کو مفتی کا منصب سونپ دیا. اس کے باوجود آپ طویل عرصے تک اپنے والد گرامی سے فتویٰ چیک کرواتے رہے. یہ آپ کی احتیاط تھی. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے. ان کے صدقے ہماری مدد کرتا ہوں. سبحان اللہ. مدنی سے ناظرین امیر سنت کی زیارت بھی کی, مدنی گلستہ بھی دیکھا, ملفوظات بھی سنے. آپ دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں نے کتنی توجہ کے ساتھ مدنی گلستہ دیکھا ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہو, ریلیکس رہیں. ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں, سلسلہ جو ہے وہ آپ کا ہے, لیکن نمبر آپ کو درست جواب پر ہی ملیں گے. سوال غور سے سماعت فرمائیے گا, جواب آپ کو دینا ہے 25 سیکنڈ میں. سوال ہے آپ سے پہلا, یہ بتائیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلا فتویٰ کس عمر میں اور کس موضوع پر دیا؟ وقت گزر رہا ہے. 13 سال 10 ماہ 4 دن عمر تھے اور یہ جو مسئلہ تھا یہ حرمت رضاعت کی بنا پر دیا گیا تھا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, مبارک ہو آپ کو, درست جواب دیا آپ نے. گجراوالا کس ٹائم بھائیوں سے سوال ہے, بتائیے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت کیا ہے؟ اسلامی تاریخ, ماہ, سال اور دن بھی بتانا ہوگا. وقت گزر رہا ہے آپ کا, 10 سیکنڈ باقی. 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ. آپ نے کہا 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ, جواب غلط دے دیا آپ نے, غلطی کر دی ہے. درست جواب ہے 10 شوال المکرم 1372 ہجری بروز ہفتہ. 1272 جی, 1272 یہاں مدنی مذاق جی, ہو سکتا ہے ٹائپنگ مسٹیک ہو لیکن ٹھیک, جواب درست. چلے جی, یہ مدنی چلے کے ناظرین سلسلہ ہے, جاری و ساری ہے, بار غلطی ہم بھی کر سکتے ہیں. جواب درست مان رہے ہیں آپ کا. سبحان اللہ, بلکہ جواب درست ہے آپ کا. سبحان اللہ جی. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو مفتی کا منصب کس نے سونپا؟ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے. آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مفتی کا منصب سونپا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ جی. گجراوالا کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر جو بیان فرمایا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 6 سال تھی. عمر مبارک 6 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت پر علماء کے مجمع میں زبردست بیان کیا اعلی حضرت نے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی حاضرین نے مدنی گلدستہ دیکھا ہے، حاضرین سے سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ یہ سوال ہے حاضرین سے، مدنی ٹیم سے سوال نہیں ہے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب ماشاءاللہ شہزاد بھی جواب دے رہے ہیں، جواب بڑا ضرور دیا آپ نے شہزاد بھائی، مرحبا۔ جی اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ اعلی حضرت کا بچپن شریف۔ اعلی حضرت کا بچپن شریف، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل تسبیح مدینہ، متبرک پانی کا تحفہ اور ہدائی کے بخشش انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی حاضرین سے دوسرا سوال، یہ بتائیے اس مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ مدنی منع بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 662 نمبر، آپ نے کہا 662، 663 بھی کہہ سکتے تھے، 661 بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے 662 کہہ کر جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تحفہ پیش کیجیے اس ٹائم، مدنی چلے کے ناظرین اسکور بورڈ کی طرف، اور دیکھتے ہیں ابھی اسکور بورڈ کی صورتحال کیا ہے، اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے۔ جی جی اسکور بورڈ ہمارے سامنے ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اسکور بورڈ اپنی جو ہے وہ بتا رہا ہے سچویشن کیا ہے، پوزیشن کیا ہے۔ 35 نمبر ہے گجراوالا کے اور گھوٹکی والوں نے کم بیک کیا ہے، 31 نمبر ہے گھوٹکی والوں کے، کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، یہ جاری و ساری رہے گی۔ اسی دوران ناظرین سے ایک سوال، حاضرین سے ایک سوال جو ہے وہ اور کر لیتے ہیں، یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار شہزادیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، چار شہزادیاں تھیں، جواب بالکل درست دیا ہے۔ ان کو انشاءاللہ عزوجل دلچسپ معلومات اور ماہنامہ فیضان مدینہ فروری تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ہم آگے بڑھیں گے، عمران بھائی جی بالکل آگے بڑھیں گے۔ جی اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، آگے بڑھیں گے، اگلا سیگمنٹ ہے دلچسپ معلومات، آئیے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ماشاءاللہ دلچسپ معلومات، یہ کتاب اسلامی بھائیوں کو دی جا رہی ہے، دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کے پاس یہ کتاب ہوگی اور ایک دوسرے سے ہی سوال کریں گے، 60 سیکنڈز کے اندر اندر جواب دینا ہوگا۔ آپ کے پاس اگر کتاب نہیں ہے تو اس کو حاصل کر لیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مدنی دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، طلب کیجئے انشاءاللہ عزوجل، بہت پیاری کتاب ہے، علم دین میں اضافہ بھی ہوگا۔ آپ کے پاس کتاب ہے آپ بھی کھول لیجئے۔ جی گھوٹکی والے سوال کریں گے گجراوالا کے اسلامی بھائیوں سے، اور گجراوالا کے اسلامی بھائی سوال کریں گے گھوٹکی والے اسلامی بھائیوں سے، آپ کو جواب دینا ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھیے 60 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس، 60 سیکنڈ میں آپ کو جواب دینا ہے، سوال آپ آہستہ سے پڑھیں گے اور ورڈ ٹو ورڈ جو سوال کتاب میں لکھا ہوا ہے ورڈ ٹو ورڈ اسے پڑھیں گے، اور جب آپ کو کہا جائے گا آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اب پھر آپ کتاب اٹھائیں گے، ابھی کتاب کو ڈائز رکھ دیجئے۔ مرحبا جی سوال کیجئے۔ دیکھتے ہیں گھوٹکی والے کیا سوال لا رہے ہیں۔ جی قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت بیان کیجئے۔ جی آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب، ابھی ڈھونڈتے ہیں مدن کے لیے ناظرین، آپ ڈھونڈیے۔ سوال اگین کیجئے گا۔ قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیجئے کی برکت بیان کیجئے۔ قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت بیان کیجئے۔ قرابت مصطفیٰ کی برکت بیان کیجئے۔ وقت گزر رہا ہے جلدی کیجئے گجرانوالا کے سائیں بھائی کھیتی کرو جی. وقت آپ کا گزر رہا ہے وقت ختم ہو گیا آپ کا اللہ آپ نہیں جواب ڈھونڈ سکے جی بتائیے صفحہ نمبر بتائیے صفحہ نمبر 259 صفحہ نمبر ہے 259 جی سوال بھی پڑھیے اور جواب بھی پڑھیے سوال قرابت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت بیان کیجئے جواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرابت روز قیامت ان کی قوم کو نفع نہ دے گی خدا کی قسم میری قرابت دنیا و آخرت میں پیوستہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی گجراوالا کے اسلامی بھائیوں سے غلطی کی ہے تھوڑا قریب آئے ہیں گھوٹکی والے مرحبا ماشاءاللہ جی گجراوالا کے سائیں بھی سوال کریں گے ہمارے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے جی سوال کیجیے کیا علم بھی کوئی آفت ہے کیا علم بھی کوئی آفت ہے آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ڈھونڈیے ہم بھی ڈھونڈتے ہیں کیا علم بھی کوئی آفت ہے پہلے دیکھنا پڑے گا صفحہ نمبر 222 اللہ صفحہ نمبر 222 جی جی جناب بتائیے یہی صفحہ نمبر 222 222 ٹھیک ہے جی سوال ہے کیا علم بھی کوئی آفت ہے جواب جی ہاں ایک روایت میں ہے تکبر کو علم کی آفت قرار دیا گیا ہے گھوٹکی والوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا جی اب سوال کریں گے ہمارے گھوٹکی والے گجراوالا کے اسلامی بھائیوں سے جی سوال کیجیے سوال کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں جی ون ففٹی ٹو پیج جی پیج نمبر ہے 152 152 نمبر صفحہ ہے جی سوال بھی دہرائیے جواب بھی دہرائیے جی کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں جواب بعد نماز عشاء علمی گفتگو مسئلہ پوچھنا یا جواب دینا یا مسئلہ کی تحقیق اور تفتیش کرنا ایسی گفتگو سونے سے افضل ہے جبکہ جھوٹے قصے کہانی کہنا مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں مکروہ ہیں البتہ میاں بیوی کا باہم یا مہمان سے انسیت کے لیے کلام کرنا جائز ہے اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی کرے اور تسبیح و استغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چاہیے جواب بالکل درست ہے اب ہمارے گجراوالا کے اسلامی بھائی گھوٹکی والوں سے سوال کریں گے اور یہ آخری سوال ہوگا جی سوال کیجیے سوال ہے آپس میں بائی بائی ہونے کا کیا نسخہ ہے جی آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ جی چلے جناب آج بھائی بھائی ہونے کا نسخہ 216 صفحہ نمبر 216 اللہ 216 216 میں تو باپ بھی دیکھ رہا تھا آپ ماشاءاللہ پہلے تو گئے یہ پوچھیں کہ اتنی جلدی پہنچ کیسے جاتے ہیں کیسے پہنچ گئے اتنی جلدی یاد کی ہوئی کتاب الحمدللہ تیاری کی ہے جی سوال بھی دہرائیے جواب بھی دہرائیے سوال آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ ہے جواب حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں بدگمانی حسد بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے لہذا یہ عیوب چھوڑ دو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین یوں ہمارا سیگمنٹ دلچسپ معلومات اپنے اختتام کو پہنچا گھوٹکی والوں نے ماشاءاللہ کم بیک کیا ہے سکور بورڈ کی صورتحال کیا ہے یہ بھی جانیں گے اور سلسلے میں یہاں پر ابھی ہم نے کلام بھی شامل کرنا ہے جی تمام ٹیمیں آ جائیے آگے آ جائیے فکر مدینہ بھی کریں گے انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے، اسکور بورڈ بھی آپ کو دکھائیں گے. جی ہاں، گجراوالا والوں نے یہ غلطی کی ہے، دو نمبر ہیں، گھوٹکی والوں کے چار نمبر ہیں، کم بیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ، چائے بھی پیش کی جائے گی، کلام بھی سنیں گے. جی، مدینہ طیبہ کے مبارک اور خوبصورت ماڈل کے پاس بیٹھ کے انشاءاللہ کلام سنیں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار غور بار کی بعد حاضری عطا فرمائے. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدینہ طیبہ کے ماڈل کے پاس بیٹھ کے کلام پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بات مقبول حاضری نصیب فرمائے. اس کے پاس بیٹھ کر مدینہ کی حاضری کی دعا مانگتے ہیں. تمام اسلام بھائی عاشقان رسول سلمان بھائی آپ بھی سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ لطف آئے گا. مجھے پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ گئے ہیں دن رات مدینے صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں منگتے کرم ان کا صدا ویسے عطا مانگ رہے ہیں. Thank you.

کیا صدائیں مدینہ لگائی، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، قرضہ ہونے کی صورت پر وقت پر قرضہ ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، کیا نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو ادا نہیں کیے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، کیا زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی، ایک بیان مدنی مذاکرہ یا ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی چینل دیکھا، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور قہقہ سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش کی، کیا آج آپ نے سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا، اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین آمین آمین. جی ابھی کال شامل کریں گے، رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ جو کہنا چاہیں بالکل کال کر کے میسج کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں. جی جی کال شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبرت تاریخ کر رہی ہوں. پیارے سلمان بھائی، عبدالعزیز بھائی آج کیوں نہیں آئے؟ عبدالعزیز بھائی نے سلسلہ شروع نہیں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبدالحبیب بھائی جواب دیجیے، آپ کیوں نہیں جو ہے وہ آ سکے اور کیا ایشو بنا، یہ لیتے ہیں جواب انشاءاللہ رکن شورا سے تھوڑی دیر میں، ابھی اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ شریف سے آسی عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ذہنی ازمائش سے سلام. آج ہمارے سلیمان بھائی، یوسف بھائی ماشاء اللہ برکتیں لوٹا رہے ہیں. عطار کے ہر پھول کی نزالی ہی خوشبو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگر آپ اجازت دیں تو آپ سب کا سلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دوں. ماشاءاللہ جی ضرور، ہم سب کا بلکہ حاضرین موجودین کا ہمارا سلام بھی عرض کر دیں. جاپان میں بھی کئی اسلام بھی عرض کر رہے ہیں، ہمارا سلام بھی بارگاہ رسالت میں عرض کر دیں انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضور، سوال پہلی کال تھی کہ آج عبدالحبیب بھائی نے سلسلہ شروع کیوں نہیں کیا، ابتدا میں کیوں نہیں آئے؟ جی اصل میں ظاہر بعد میں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں اس وقت جاپان میں ہوں، تو ابھی تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اسکرین پر تو آ سکتے ہیں، منچ تک نہیں پہنچ سکتے. تو ماشاءاللہ آج آپ نے دیکھا ہمارے سلمان بھائی. اچھا سلمان بھائی، آپ سلیمان ہیں یا سلمان ہیں یہ بھی بتا دیں. میں تو جی مجھے تو نام ناظرین دیتے ہی رہتے ہیں، ویسے میرا اوریجنل جو نام ہے وہ محمد سلمان ہے اور مجھے سلمان بھی کہتے ہیں. یہ تو چلے سلیمان کا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، سلمان بھی کہہ رہتے ہیں ہمارے. سلمان بھائی ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ شروع کیا، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ جو مدنی منی جس نے کال کی وہ بعد میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں حاضر ہو گیا ہوں. الحمدللہ. مرحبا. جی جی اگلی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد محسن عطاری ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز وجل سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور آج ہمارے عبدالحبیب بھائی موجود نہیں بھی ہیں اور ہیں بھی، اور الحمدللہ سلمان بھائی اور یوسف بھائی بھی بہت اچھا سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد عمر فاروق عطاری، میں چک نمبر 10 ٹی ڈی اے دریا خان سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ بہت اچھے انداز میں سلسلہ فرما رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی کی کمی تو محسوس ہو رہی ہے، پھر بھی ماشاءاللہ لطف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. اچھا سلمان بھائی جی حضور، ذرا غور کریں کہ ایک کال مدینہ شریف سے جی، ایک کال کھوڑیا سے اور تیسری کال کسی چک سے. آپ ڈائیورسٹی دیکھیں مدری چینل کی، اللہ کی رحمت سے آپ اس وقت جاپان میں بیٹھے ہیں، آپ اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہیں. کیا چینل ہے اور کیا امیر اہل سنت کا فیضان ہے. دنیا کے کونے کونے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی الحمدللہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. اللہ اور برکت عطا فرمائے. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً ہند سے شاہ رخ عطاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ زنی آزمائش ماشاءاللہ اپنا فیض لٹا رہا ہے اور آج سلمان بھائی اور یوسف بھائی ماشاءاللہ مل کر یہ سلسلہ کر رہے ہیں، اللہ عز و جل آپ کو نظر بد سے بچائے. اور آج عبدالحبیب بھائی نے ماشاءاللہ سبھی کو بتا دیا ہے، مدنی چینل کے ناظرین سبھی کو ایک درس دے دیا ہے کہ کتنا ہی امپورٹنٹ کام ہو، کتنا ہی ضروری کام ہو. آج میں بھی سوچ رہا تھا کہ عبدالحبیب بھائی جاپان ہے مگر آج کا سلسلہ کون کرے گا، تو الحمدللہ وہ بھی انتظام ہو گیا. تو کتنا ہی ضروری کام ہو مگر الحمدللہ مدنی قافلے میں عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ تشریف فرمائے، ہمیں بھی چاہیے. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کتنا ہی ضروری کام ہو انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اور عبدالحبیب بھائی آپ کی تو کمی محسوس ہو ہی رہی ہے. جزاک اللہ. اب اس میں کتنا ہی ضروری کام ہو، اس میں کچھ تطبیق کرنی ہوگی. فرائض اور واجبات اور حقوق جو ہیں، والدین کی اجازت اور جو شرعی احکام ہیں یا حقوق ہیں وہ ضرور ادا کرنے ہوں گے، وہ چھوڑ کر مدنی قافلے میں نہیں جا سکتے. البتہ ہماری اپنی سستیاں، ہمارے اپنے دنیاوی معاملات ہوں، تھوڑی سی کوشش کر کے اگر نکل جائیں تو وہ کام اور اچھے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مدنی قافلے کا ثواب بھی مل جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد برہان اتاری بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش یونٹ بہت ہی پیارا سلسلہ جاری ہے منی چل رہے ماشاءاللہ، مگر عبدالحیب اتاری آپ کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ والی کالیں نہ چلائیں کہ جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کمی محسوس ہو رہی ہے. آپ کو تو ہمارے ان دونوں اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اگر یہ نہ ہوتے، مجھے ہمت نہ بڑھاتے، تو یہ سلسلہ چھوڑنا پڑتا اور کیسے سب کچھ ہوتا. تو آپ ان کی ہمارے اسلامی کی حوصلہ افزائی کریں اور مجھے یقین کریں، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اتنے اچھے کانفیڈنس سے یہ لے کے چل رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے میں اگلے بھی کچھ سلسلے چھوڑ کے اگر کہیں چلا جاؤں گا تو مسئلہ نہیں ہوگا ان شاء اللہ. ایسا مت کیجیے گا، یہ نہ کیجیے گا. ہم کیا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی پتا نا، کیسے ہم کیسے کر رہے ہیں تو ہم ہی جانتے ہیں نا. اور سلسلے میں آنے سے پہلے میں کیا کیا کچھ کر کے آیا ہوں یہ تو میں ہی جانتا ہوں، اللہ کریم جانتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ خوش رکھے. جی اگلی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر احمد قادری سروری شیخوپورہ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا ذہنی آزمائی سلسلے میں مرحبا مرحبا، اور اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی لازوال دولتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور ماشاءاللہ آج حاجی حبیب صاحب کی کچھ کمی تو محسوس ہوئی، مگر مدنی چینل کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے حاجی حبیب اتاری صاحب کا دوبارہ سلسلہ دکھایا، ذہنی آزمائش میں یہ جلکی دکھائی. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، مدنی چینل تا قیامت چلتا رہے، اور تمام دعوت اسلامی والے شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ کریم دین اسلام کا مزید بول بالا فرمائے. آمین آمین. اور آپ کے ذریعے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. بہت شکریہ آپ سب کا کالز کا. سلمان بھائی میرا خیال ہے کنٹینیو کریں آپ. جی انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین سکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی ٹیم اپنی جگہ پر آ جائیے. آپ دیکھتے ہیں بڑا ہی گزر چکے علم نور ہے، عشق کے بول، مدنی گلدستہ، دلچسپ معلومات. اس میں ہمارے گجراوالا کے اسلامی بھائیوں کے 37 نمبر ہیں، گھوٹکی والے تھوڑے سے فرق کے ساتھ 35 نمبروں پر تھوڑے سے پیچھے ہیں. آگے راؤنڈ ہونا اگلا سیگمنٹ جو ہے مدنی چینل کے ناظرین جو ہونے جا رہا ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا سفر ہے مگر اکیلے. دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں، اور گھوٹکی کے اسلامی بھائی وہ گجراوالا کی طرف آ جائیں، گجراوالا کے اسلامی بھائی وہ گھوٹکی کی طرف ایک اسلامی بھائی آ جائیں، سینٹر میں آ جائیں. یاد رہے کہ ہر سوال کے جواب پر آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے، آپ کو باکس دکھایا جائیں گے، آپ نے نمبر سلیکٹ کرنے ہیں. نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے انشاءاللہ آپ سے وہی سوال کیا جائے گا. اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں، مائک کو بھی اپنے ایڈجسٹ کر لیں. جی جی پہلا سوال ہمارے بھائی، آپ نے ٹیموں کھڑا کیا ہے، آپ کو بھی تو کھڑا ہونا چاہیے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی چلے جناب، گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں کو نمبر دکھائیں، نمبر پسند کریں. یاد رہے اس سلسلے میں اس سیگمنٹ میں آپ کسی قسم کا مشورہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سفر ہے مگر اکیلے. نمبر سلیکٹ کیجیے. آپ نے کہا نمبر چار, اپنا مائک آن کر کے ایک بار پھر دہرائیے گا. نمبر چار آپ نے کہا, نمبر چار. بڑا آسان سوال آ گیا, بتائیے نمبر چار کے پیچھے کون سا سوال ہے. تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا کس کا فرض ہے؟ غسل کا. آپ نے کہا غسل کا, جواب بالکل درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آج ایک سوال ہم نے اپنے آپ سے بھی کرنا ہے کہ کیا ہمیں غسل کے فرائض یاد ہیں یا نہیں. اگر یاد نہیں تو مدنی قافلے کے مسافر بنیے اور اسے ضرور سیکھیے کہ یہ فرائض میں شامل ہے. دوسرا سوال ہمارے گجرانوالہ کے اسلامی بھائی سے کرتے ہیں. نمبر پانچ آپ نے کہا نمبر پانچ, بتائیے نمبر پانچ کے پیچھے کون سا سوال ہے. وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کا لقب عتیق ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ, عتیق و عمر کی ہے. آپ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تیسرا سوال ہمارے گوٹکی کے اسلامی بھائی سے, نمبر دکھائیے. نمبر سات. جی جناب, نمبر سات کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. قصیدہ بردہ شریف کے مصنف کون ہیں؟ حضرت بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت زبردست عاشق رسول. آپ نے کہا, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چوتھا سوال ہمارے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے, نمبر دکھائیے کیا نمبر سلیکٹ کرتے ہیں. نمبر ایک. نمبر ایک, بتائیے نمبر ایک کے پیچھے کون سا سوال ہے. بڑا آسان سوال آ گیا جناب, مفتی دعوت اسلامی کا مزار کہاں واقع ہے؟ باب المدینہ کراچی, صحرائے مدینہ. صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں واقع ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مدری چینل کے ناظرین, یہ وہی مفتی دعوت اسلامی ہے کہ جن کے انتقال کے بعد آپ کی تقریباً 3 سال کے بعد آپ کی قبر کھل گئی. آپ کا جسم بھی سلامت تھا, آپ کا کفن بھی سلامت, آپ کا امامہ بھی جگمگا رہا تھا. زمین میں لی نہیں ہوتی, دہن میں لا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میں لا نہیں ہوتا. اگر یہ شعر طرز میں بھی سنا دیا جائے تو, جبھی میں لی نہیں ہوتی, دہن میں لا نہیں ہوتا, محمد کے جناب. اب پانچواں سوال ہے گجرانوالہ کے گھوٹکی کے اسلامی بھائیوں سے, نمبر دکھائیے. نمبر تین بتائیے نمبر تین کے پیچھے کیا سوال ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ تابعی. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ تابعی بزرگ ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. گجرانوالہ کے اسلامی بھائی سے سوال, نمبر دکھائیے. نمبر گیارہ. جی جناب, بتائیے نمبر گیارہ کے پیچھے کون سا سوال ہے. امامہ شریف باندھ کر پڑی گئی 2 رکعتیں بغیر امامہ والی کتنی رکعتوں سے بہتر ہے؟ امامہ شریف باندھ کر پڑی گئی رکعتیں بغیر امامہ شریف کے پڑی گئی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. 70 رکعتوں سے بہتر ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی اور یہاں موجود اسلامی بھائی, آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی با امامہ نماز ادا کیا کریں گے انشاءاللہ. ایک راؤنڈ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا, پھر سے سلسلہ شروع کریں گے. ایک بار پھر آپ جو ہے وہ گھوٹکی کے اسلامی بھائی نمبر پسند کریں گے. نمبر چھ. جی جناب, بتائیے نمبر چھ کے پیچھے کون سا سوال ہے. بہت آسان سوال آ گیا جناب, وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو مچھی کے پیٹ میں رہے؟ یونس علیہ السلام. حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مرحبا. گجراوالوں کے اسلامی بھائیوں سے سوال، دکھائیے جناب نمبر. نمبر نو. جی جناب، نمبر نو کے پیچھے کیا سوال ہے؟ درست طرف اس کا انتخاب کیجئے، برکت یا برکت؟ برکت. آپ نے کہا برکت، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. گوٹکی کے اسلامی بھائی سے سوال، نمبر دکھائیے. نمبر آٹھ. نمبر آٹھ، بتائیے جناب نمبر آٹھ کے پیچھے کیا سوال ہے؟ مسواک کرنا کب سنت موقعہ ہے؟ تھوڑا سا ٹوسٹی کوشچن ہے، خیال سے جواب دیجئے گا. جب منہ کے اندر بدبو ہوگی تب مسواک کرنا سنت مبارکہ. جب منہ کے اندر بدبو ہو اس وقت مسواک کرنا سنت موقعہ ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی جناب، گجراںوالہ کے اسلامی بھائیوں کو نمبر دکھائیے. نمبر پندرہ. نمبر پندرہ. جی بتائیے نمبر پندرہ کے پیچھے کیا سوال ہے؟ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین. فرشتے رب العالمین کہتے ہیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی جناب، گھوٹکی کے اسلامی بھائی کو نمبر دکھائیے، بتائیے کون سا نمبر پسند کرتے ہیں؟ نمبر دس. نمبر دس، بتائیے نمبر دس کے پیچھے کیا سوال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چار شہزادیاں ہیں، جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال، نمبر دکھایا جائے. نمبر بارہ. نمبر بارہ، بتائیے نمبر بارہ کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بہت آسان سوال آ گیا. نون ساکین اور تنوین میں کتنے اور کون کون سے قاعدے ہیں؟ اللہ اللہ، ذہنی آزمائش تجوید کے قواعد بھی بتا رہا ہے. نون ساکین تنوین کے قواعد. نون ساکین اور تنوین کے چار قاعدے ہیں. ٹھیک. اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب. نون ساکین اور تنوین کے چار قاعدے ہیں، اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے جناب، یہاں موجود حاضرین میں سے بھی کوئی جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، بتائیے جناب ان کو کون سے نمبر کا سوال دیتے ہیں؟ جی جی، ہمارے حاضرین کو بھی نمبر دکھائیں، ان سے بھی سوال کرتے ہیں. جی بتائیے تیرہ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جی، شرع اصطلاح میں صبح کی تعریف کیا ہے؟ صبح کی تعریف کیا ہے؟ مشکل کوشچن. ہمارے مدنی منی یہ انشاءاللہ جواب دیں گے. کیا بات. ہاں جی واہ، سبحان اللہ. آفتاب کے بعد صبح کی تعریف پوچھیے بیٹا. بتا رہے ہیں طلوع آفتاب کے بعد. کیا فرماتے ہیں جواب؟ یہ تھوڑا محل نظر جواب ہے. محل نظر جواب درست نہیں ہے. کون؟ کوئی اور صحیح کرنا جواب دے گا. ان کو اجازت ہے نا اپنے والد صاحب کو استاد لے کے جانے کی؟ مدنی قافلے میں بالکل سفر کریں. جی بھی جائیں، ابا جی کو بھی لے کر جائیں، ابو کو لے کر جائیں. یہ جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدھی رات ڈھلنے سے لے کے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے. آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کیا تحفہ دے رہے امام صاحب نے؟ جی جناب، دلچسپ معلومات بھی تحفے میں دی جا رہی ہے، تسبیح مدینہ بھی تحفے میں دی جا رہی ہے، ماشاءاللہ. ایک اور سوال بھی ہمارے حاضرین سے پوچھ لیتے ہیں، بتائیے چودہ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ کون سا تحریر فرمایا تھا؟ ماشاء اللہ، بڑا آسان سوال آ گیا، لیکن یہاں پر اسد بھائی مدنی منع بتا رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. جی مدنی منع بنے، مدنی منع میں بھی ایک جانا چاہیے. طریقت امیر اہل سنت کا عشق بھی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. جی کون؟ عرفان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تذکرہ امام اہل سنت. تذکرہ امام احمد رضا خان. تذکرہ امام احمد رضا خان, جواب بالکل درست دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین یہاں ذرا غور کیجئے کہ امیر اہل سنت کو امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت سے کس قدر محبت و الفت کے سب سے پہلا قلم اٹھایا تو امام احمد رضا, تذکرہ امام احمد رضا تحریر فرمایا. ماشاءاللہ کیا تحفے میں دے رہے ہیں امام صاحب کو. بہت پیارا امیر سنت کا یہ کتابچہ ہے, کتاب ہے بلکہ مدنی پنچورہ جو ہر گھر میں ہونا لازمی بات ہے, اور اس کے ساتھ مہانامہ فضان مدینہ اور متبرک پانی اور تسبیح مدینہ. ماشاءاللہ وہ بھی امام صاحب کے ہاتھ سے, عالم مدینہ مرکز فضان مدینہ کے امام. سبحان اللہ, روزہ آ جایا کرے تو کیا ہی بہار آ جائے گی. ماشاءاللہ. چلے مدنی چینل کے ناظرین اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس وقت اب ہماری ٹیموں کی کیا پوزیشن ہے. جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ اس وقت گجراوالا کے 49 نمبر ہیں اور گھوٹکی والے ایز یوزول 2 نمبروں سے پیچھے چلے آ رہے ہیں. گجراوالا کے سائیں بھائی اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیے, بالکل نمبر دینے کو تیار نہیں ہے. گھوٹکی والے بھی بالکل غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہم اگلے راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں, اگلے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ہے یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. سبحان اللہ, یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے, سیگمنٹ ابتدا ہونے جا رہی ہے. گھوٹکی والوں کے لیے چانس موجود ہے کہ یہ بزر دبا کر نمبر جو ہے یہ لے سکتے ہیں, اور یاد رکھیں غلطی کریں گے تو آپ کے نمبر مائنس بھی ہو سکتے ہیں. گجراوالا والوں کو بھی احتیاط جو ہے وہ برتنی ہوگی, یہ نہ ہو نمبر آپ دے دیں ان کو. تو یہ آپ دیکھیں گے ناظرین کیسے چلتا ہے مرحلہ آگے. یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 5 مارچ بروز اتوار 2017 کو دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ یہ مدنی چینل پر ایک زبردست ٹیلی فون مدنی احتیاط مہم ہونے جا رہی ہے, جس میں جامعۃ المدینہ کے لیے, مدرسۃ المدینہ کے لیے, جامعۃ المدینہ کے لیے, مدرسۃ المدینہ کے لیے احتیاط جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے. ایک یونٹ یہ صرف 10,000 روپے کا ہے, اس میں آپ نے جو ہے وہ شامل رہنا ہے. تقریباً 2 لاکھ یونٹ جو ہے یہ جمع کرنے ہیں, تو اس میں آپ نے اپنا حصہ بھی ملانا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے, غور سے دیکھیے گا. بزر دبانے کے بعد پھر آپ کو وقت دیا جائے گا, اس وقت میں آپ کو جواب دینا ہوگا. جی بزر چیک کر لیں پہلے, ٹھیک ہے آپ بھی چیک کر لیں بھائی. جی آپ بھی چیک کر لیں حضور. ہاں بس ٹھیک, ابھی آپ کو جامع المدینہ انشاءاللہ اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں, غور سے دیکھیے گا اور پھر انشاءاللہ آپ سے سوال ہوگا. جی جامعۃ المدینہ ڈڈیال کشمیر. جامعۃ المدینہ نکیال کشمیر. جامعۃ المدینہ اوکاڑا پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ جڑاں والا پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ وزیر آباد پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ خانقاہ سراجیہ میاں والی پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ راول پنڈی پنجاب پاکستان. عجیب اس کی شان. جامعۃ المدینہ گلگت بلتستان پاکستان. جامعۃ المدینہ جہلم پنجاب پاکستان. سبحان اللہ. جی مائک اپنی سیٹنگ کر لیجیے گا مائک کی, غور سے دیکھیے گا. بزر دبانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو جواب دینا ہوگا وقت کے اندر. جی دکھائیے پہلا جامعۃ المدینہ, پہلا اشارہ. سبحان اللہ. جی ٹیلی تھون بھی ہونے جا رہی ہے جامعۃ المدینہ میں, ہمیں حصہ بھی لینا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ایک یونٹ 10,000 روپے کا یہ بھی دینا ہے, اور ٹیموں نے جواب دینا ہے. جی دوسرا اشارہ دکھائیے. جی میں تقریباً پہنچ چکا ہوں. جی تیسرا اشارہ, غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی گھوٹکی والوں نے بل بجا دی ہے, اللہ اکبر. یا تو یہ 2 نمبر لے کر مقابلے میں جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے, یا 2 نمبر دے کر پیچھے چلے جائیں گے. وقت آپ کا جاری ہے, جواب دیجئے. ننہیال کشمیر. جی ننہیال کشمیر. نکیال. نکیال نام ہے. جی چلے دیکھتے ہیں گھوٹکی والوں نے جواب درست دیا ہے یا غلط دیا ہے. جی فیضان مدینہ نکیال کشمیر جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھوٹکی والے مقابلے میں کم بیک کر کے دو نمبر لے کے مقابلہ برابر کر چکے ہیں. آگے چلتے ہیں اگلے جامع المدینہ کی طرف. بتائیے یہ جامع المدینہ کون سا ہے. جی پہلا اشارہ دیجئے. جی گجراوالا والوں نے صرف پہلے اشارہ دیکھتے ہی بیل بجا دی ہے. جی جواب دیجئے. سردار آباد فیصل آباد. انہوں نے کہا جامع المدینہ سردار آباد فیصل آباد. درست جواب ان کو آگے لے جائے گا, غلط جواب پیچھے لے آئے گا. دیکھتے ہیں جواب درست ہے یا غلط ہے. جی دکھائیے. فیضان مدینہ سردار آباد جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی گجراوالا والے پھر آگے آ گئے ہیں. گھوٹکی والوں کو بھی جو ہے وہ جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے کام لینا ہوگا. دکھائیے جامع المدینہ کون سا ہے. جی پہلا اشارہ. دوسرا اشارہ. جی گجراوالا والے پہلے بیل بجا چکے ہیں. جی بتائیے. جواب دینا ہوگا وقت کے اندر جواب دینا ہوگا. دیکھتے ہیں نمبر لیتے ہیں دیتے ہیں آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں. جی بتائیے. دس سیکنڈ باقی ہیں ابھی. جی ڈڈیال کشمیر. جواب دیکھیں گے صحیح ہویا تو دو نمبر اگے جان گے نہیں تو دو نمبر پیچھے آؤں گے. جی دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین جواب صحیح دیا غلط دیا. ڈڈیال کشمیر. سبحان اللہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین. 53 نمبر لے چکے ہیں گجراوالا والے اور اب آخری دیکھتے ہیں جامع المدینہ کون سا ہے. یہ کون بتاتا ہے. جی آسمان دکھا کر پوچھ رہے ہیں جامع المدینہ کون سا ہے. چلیں جی یہ بھی شان ہے مدنی چینل کی. اگلا اشارہ دیجئے. جی گھوٹکی والوں نے بیل بجائی ہے. جی بتائیے. جامع المدینہ خانقاہ. جامع المدینہ خانقاہ. خانقاہ شریف. جی دکھائیے کون سا جامع المدینہ ہے. جی یہ جی جواب غلطی ہوگی آپ سے. یہ ہے جامع المدینہ. جی جامع المدینہ خانقاہ سراجیہ جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. گھوٹکی والوں نے بڑی کوشش کی میرے مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھنے کی. کچھ یہ بڑھ گئے برقرار بھی رہے کوشش کرتے رہے جوش کے ساتھ بھی کام لیتے رہے. آ جائیے آگے آ جائیے. گھوٹکی والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی ان کے لیے ایک جو ہے وہ موقع باقی ہے. بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آئے لیکن یہی ذہنی آزمائش ہے. کسی ایک ہی ٹیم کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہ بھرپور تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اگلا سلسلہ جو آ رہا ہے جس میں تین ٹیمیں شامل ہوں گی اس میں اپنی اچھی پرفارمنس دکھا کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. گجراوالا کے اسٹائم بھائیوں کو مبارک ہو. یہاں پر ہم جو اسٹائم بھائی موجود ہوتے ہیں حاضرین ان کی بھی قرآن دازی کرتے ہیں. جی پہلے کن کی قرآن دازی کر رہے ہیں باپو. جی فائنل اسکور بورڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے مقابلہ کس طرح سے آگے چلتا رہا. جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے گجراوالا کے اسلام بھائی دو نمبروں کے ساتھ بڑے زبردست اور بڑے شارٹ مارجن سے باہر یہ آگے بڑھ چکے ہیں جیت چکے ہیں. آپ کی رائے کیا تھی آج مدنی چینل کے ناظرین نے رائے کیا بتائی تھی. آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں ناظرین کی رائے کیا تھی. جی ناظرین کی رائے تھی کہ 28% گجراوالا کے اسلام بھائی جیتیں گے 72% گھوٹکی کے اسلام بھائی جیتیں گے. بڑا مارجن تھا رائے میں. بہرحال گھوٹکی کے اسلام پیچھے رہ گئے. پریشان نہیں ہونا دل بھی چھوٹا نہیں کرنا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. باری آئے گی دوبارہ آپ کی انشاءاللہ عز و جل. جی قرآن دازی کرتے ہیں بڑے اسلام بھائیوں کی قرآن دازی جو یہاں پر موجود ہیں. یہ ہیں ٹوکن نمبر ہے 1250. جی سبحان اللہ. آئیے ٹوکن دکھائیے اور انعام باپو شریف کے ہاتھ سے یوسف باپو سگیر پاک کے ہاتھ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 1250 ٹھیک ہے سبحان اللہ. جی مدنی منوں کی قرآن دازی ہوگی ابھی انشاءاللہ. ٹوکی نمبر ہے 1155. مدنی منوں کا 1155 آ جائیں بیٹا آ جائیں سبحان اللہ مرحبا ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی مبارک متبرک تحائف دیے جا رہے ہیں غلاف کعبہ کے دھاگے ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک بتعالی ہم سب کو تبرکات سے برکت دینے کی توفیق عطا فرمائے فیضان ابو ہریرہ کس ٹیم کو دیا جا رہا ہے گجرانوالا کی ٹیم کو دیا جائے گا گجرانوالا کے کون سے اسلام بھی مائک دیجیے باپو ذرا ایمان صاحب جی نام بتائیے حافظ احمد رضا عطاری جی محمد عمران عطاری محمد امتیاز حسین عطاری سبحان اللہ فیضان ابو ہریرہ ہمارے حافظ امتیاز بھائی کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے حافظ احمد رضا بھائی کو فیضان ابو ہریرہ تحفہ دیا جا رہا ہے قبول فرمائیے خلاف کعبہ شریف کے دھاگے ہیں جی امام صاحب جی ناظرین سے پوچھا گیا سوال اس کا جواب اور ناظرین کی قرآن اندازی سوال کیا گیا تھا یہ بتائیے وہ احادیث مبارکہ جن کے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن علم و حکمت کے کثیر موتی ان میں موجود ہوتے ہیں ان احادیث مبارکہ کو کیا کہا جاتا ہے جواب ہے جوامع الکلم ماہنامہ فیضان مدینہ فروری میں اس کا جواب موجود تھا جن جن ناظرین نے جواب دیے ان میں سے جو نام ہم تک پہنچے ہیں وہ پڑھے دیتا ہوں صدیق بھائی ہیں اسلام آباد سے عارفین اتاری باب المدینہ کراچی سے محمد اسحاق اسلام آباد سے فصیح الرحمان زمزم نگر حیدرآباد سے نفیس اتاری سبز پور ہری پور سے عبدالقیوم بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے ام حسین اتاریہ بہاول نگر سے حبیب الرحمان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بنت عطا عارف والا سے معاذ غوری باب المدینہ کراچی سے بنت غلام رسول مرکز الاولیاء لاہور سے بنت محمد اصغر بہاری سے بنت فضل کریم بہاول پور سے بنت محمود حسین باب المدینہ کراچی سے عبد الحق اتاری منڈی فیض آباد سے راؤ غلام مرتضی اتاری بہاری سے سہیل بھائی ہیں زمزم نگر حیدرآباد سے بنت محمد حنیف باب المدینہ کراچی سے بنت کمال الدین اتاری گلزار طیبہ سے ام احمد رضا باب المدینہ کراچی سے جی قرآن اندازی کریں گے ہمارے پیارے امام صاحب جی حضور نام کی نوشن بھی کریں گے انشاءاللہ بنت کمال الدین اتاری گلزار طیبہ سبحان اللہ آپ نے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کے جو تبرکات ہیں یہ آپ تک پہنچا دیے جائیں گے مدنی چل کے ناظرین آپ سے سوال ہے کل آپ کو اس کا جو ہے وہ جواب دینا کل کے سلسلے میں ہم اس کا جواب انشاءاللہ شامل کریں گے سوال غور سے سماعت فرمائیے قبر کتنی اونچی بنانا سنت ہے قبر کتنی اونچی بنانا سنت ہے قبر کتنی اونچی بنانا سنت ہے آپ کو ایس ایم ایس کا نمبر بھی جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے یہاں پر آپ میسج کر کے جواب دے سکتے ہیں درست جواب کو آپ کو کہاں سے ملے گا یہ ہنٹ بھی بتا رہے ہیں آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اگلا مقابلہ کل کا مقابلہ کن دو ٹیموں میں ہونے جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں چلو چلو سمیٹ لو گھر سے رہا دیکھ لو یوں دل کو عشق کا نہ آج سبحان اللہ یکم مارچ بروز بدھ مقابلہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد اور زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کے درمیان انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے ابھی آئیے یہاں موجود حاضرین بھی کھڑے ہو جائیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزع میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزع میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سہانی گھڑی چمکا ہے لاکھوں سلام سے آزم امام تو بندوں کا غوث آزم امام تو بندوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزم مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله عجیب اس کی شان ہے یہ ملچ امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے سماہ جیت کا مزید شکست بھی